Matumaini yangu ni kitele kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muhtasari wake. Serikali ya Burundi inapanga kuandaa harambee kuanzia Disemba tarehe 5 hadi 6 ili kukusanya fedha zitakazotumia kwa ajili ya utekelezaji wa maono ya Burundi kama nchi inayojitegemea mwaka 2040 na nchi inayoendelea mwaka 2060. Na zaidi ya watoto 240 wanaishi na ulemavu katika vijiji 29 vinavyopatikana katika mkoa wa Muyinga. Na huko ugenini, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema taunda tume mbili ambapo moja itachunguza na kutoa mapendekezo kuhusu masuala ya ardhi yanayolalamikwa na wakazi wa Ngongolo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Erike Wimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Serikali ya Burundi inapanga kuandaa harambee kuanzia Disemba tarehe 5 hadi 6 ili kukusanya fedha zitakazotumiwa kwa ajili ya utekelezaji wa maono ya Burundi kama nchi inayojitegemea mwaka 2040 na nchi inayoendelea mwaka 2060. Kwa mujibu wa Alendi Kumana, mkuu wa ofisi ya utafiti na maendeleo ya mikakati katika ikulu ya rais wa jamhuri, anabaini kwamba kipaumbele ni kuanzishwa kwa utaratibu wa kutosha ili kuhakikisha kuwa ahadi zilizotolewa zinaheshimiwa. Tumusikilize. Kwa hiyo mkutano tutaonyesha pesa ambazo zinakosa. Tunahitaji kuona zitatoka kwenye private sector, our traditional donor wetu, wala diaspora. Tutaonyesha pesa ambazo tunazo shida, lakini tutakuja hivi sasa tunaonyesha project. Kila mtu aoneshe project yeye anaweza kufinance, inaweza kuwa msaada wenye tunarudisha na utulipi interest, inaweza tunapana interest, wala inaweza kuwa invest direct invest, inaweza kuwa partnership yeye tunaita PPP, private public partnership. Kuna miradi tofauti tutaonesha na watu wakiweza kupledge, tutajua pesa tumepata hiyo wakati. Kwa hiyo mkutano. Arendi Kumana, mkuru wa ofisi ya utafiti na maendeleo ya kimikakati katika ofisi ya ikulu ya rais wa jamhuri, atakuwa mwalikwa mwishoni mwa taarifa hii. Baadhi ya wamiliki wa magari na pikipiki katika mkoa wa Karusi wanalalamika kuwa hawaruhusiwi tena kuwa na mafuta kutokana na ukosefu wa karatasi za kuthibitisha ubora wa gari, na wengine wamesajiliwa lakini bado wanakumbwa na changamoto ya kutopata mafuta kupitia mfumo wa elektroniki unaotambulika Igitoro Pass. Raia hawa wanaeleza ukweli kwamba kwa sasa ni vigumu kwao kuwa na kibali cha ukaguzi huu wa kiufundi ambacho kinatolewa katika miji ya Bujumbura na Gitega, wakiomba masuala haya yaweze kutatuliwa ili waweze kupata mafuta bila usumbufu wowote. Na katika ukurasa wa elimu, zaidi ya watoto 240 wanaoishi na ulemavu katika vijiji 29 vinavyopatikana katika mkoa wa Muyinga. Takwimu hizo zinatolewa na Frederike Bahenda ambaye anaongoza mradi wa shirika la kimataifa la kutetea haki za watoto UNICEF, ambalo linajumuisha jamii ya kuwaunganisha watoto wenye ulemavu katika mkoa huo wa Muyinga. Walimu na wakuu wa shule wanathibitisha kuwa baadhi ya watoto hawa wana alama nzuri ukilinganishwa na wengine ambao hawana ulemavu. Tumusikilize Ndaye ambaye ali ni mmoja wa wakurugenzi wa shule la sekondari la pili la Muyinga. Huyu mpango umeanza na mwaka 2016. Ni mpango ulianzishwa na shirika la wazungu linaloitwa Handicap International. Ndipo ulipoanzisha huu mpango kwa watoto ambao walemavu na wale watoto ambao si walemavu. Ndio wakaanza kuleta wadogo wadogo mpaka kila na wazazi baadaye wakafahamu kama yule mtoto ambaye ni mlemavu hata yeye mwenyewe anaweza kama atafuatiliwa vizuri. Kitu kama hiki kinamaanisha kwamba mtoto huwa anaweza. Mfano kwa inaonekana ukitizama viongozi wa nchi kama walemavu, waganga walemavu wapo, walimu pia walemavu wapo. Ndio maana mfano wa kuiga kama huyu mtoto kama atafuatiliwa vizuri hata yeye baadaye anaweza kusaidia nchi. ndani ya shule unaona tofauti? Hakuna tofauti. Na ukitizama hao watoto ambao tunasema ni walemavu, na ndio watoto wanashika nafasi za kwanza. Nafikiri mlipopita darasa la 6, nilimuuliza wewe umekuwa ngapi? Niambia kama kajana umekuwa 5. Yule ambaye ana ulemavu amekuwa mwisho. Ni watoto ambao wanaweza ikiwa watafuatiliwa vizuri. Shule hili ina watoto wangapi walemavu wao? Tuna watoto 891. Walemavu ni watoto 38. Hao walimu wenye wanaofundisha watoto walemavu wamepata elimu ili waweze kusaidia vizuri watoto walemavu. Mafunzo yanaweza kupatikana, lakini tatizo lingali hawajapata wote. Unaweza kumpa mafunzo wa darasa la kwanza, huyu wa la pili hajapata. Sasa mtoto atakapoenda darasa la pili anamkuta mwalimu hajapata mafunzo, inaonekana ni kazi bure. Sasa tulikuwa tunaomba mafunzo yapewe wote, ili mtoto atakapotoka darasa la kwanza akute na wa darasa la pili mafunzo anayo, akute wa darasa la tatu mafunzo anayo, iwe ni ile shemu kabisa. Aliyekuwa akisikika ni Ali Ndayambati, ambaye alikuwa anahojiwa na wenzangu Evariste Ndikuba Nyanga pamoja na Mediatrice Ndikumana. Baada ya mapumziko kidogo, tutazungumzia ukurasa wa biashara. Isanganiro. Naam, unaendelea kutega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, ambayo inasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi. Wakazi wa mkoa wa Kayanza wanalalamika kwamba wananunua kilo moja ya sukari kwenye 8,000 wakati bei iliyowekwa na serikali ni 6,000. Bijanguze Frederike, mwakilishi wa wafanyabiashara katika mkoa huo, anaeleza kuwa uporaji wa sukari unaoendeshwa na wasambazaji ndiyo sababu ya mkasa huu. Katika ngazi ya uongozi wanaeleza kuwa kuna wafanyabiashara wa sukari ambao wanakisia kwa kisingizio kwamba sukari iliyohifadhiwa katika hifadhi zao ilinunuliwa kabla ya bei 6,000 kurekebishwa. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wa Radio Isanganiro kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva. Na kwa hayo, waziri wa mambo ya ndani, usalama na ustawi wa jamii anawataka wakuu wa mikoa na meya wa jiji la Bujumbura kutekeleza bei rasmi ya sukari na bidhaa nyingine. Katika barua yake ya Novemba 15 mwaka huu 2024, Martini Teletse alikumbusha kuwa bei ya sukari ni franga ya Burundi 6,000 kwa kilo kwa mulaji wa mwisho, kama ilizowekwa na wizara ya biashara mnamo Oktoba 17 mwaka huu. Waziri Teletse kwa hiyo aliwaagiza wasimamizi hawa kujihusisha zaidi katika kuheshimu bei na kuchukua vikwazo ambazo vinawekwa kwa wahalifu. Martini Teletse alisema kuwa maagizo haya pia yanatumiwa kwa bidhaa zingine, hata kwa vinywaji vinazotengenezwa na kiwanda Larudi. Baada ya mapumziko kidogo, tunaangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema ataunda tume mbili, ambapo moja itachunguza kutoa kwa mapendekezo kuhusu masuala ya ardhi yanayolalamikiwa na wakazi wa Ngongoro, na tume nyingine itaangalia utekelezaji wa zoezi zima la uhamaji kwa hiari kutoka eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Alitoa tamko hilo siku ya Jumamosi katika sherehe za kuadhimisha miaka 25 kukianzishwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumusikilize. Nataka niseme jambo moja na mniridhie. Mniruhusu nikaunde tume mbili. Kutokana na maelezo mlioyatoa, nikaunde tume mbili, na tume hizi zifuatilie mambo mlioyasema. Moja, likaangalie haya masuala ya ardhi mnayoyalalamikia. Kukatwa, kuongezwa, kuondosha mapori, kuondosha nini, ikaangaliwe hiyo kisayansi kabisa. Na tume hii itakuwa shirikishi, ili wote tuone kile kinachofanywa. Sawa ndugu zangu, na majibu mliotaka leo niseme nene mpone, tume itakuja na majibu hayo, kwa sababu leo nikikupeni majibu aidha nitakuwa muongo na buni majibu ya kuwapa, au nitakuwa siwajibiki ipasavyo. Kwa hiyo tume itakwenda kufanya utafiti, itazungumza na watu, ataangalia mambo kwa kina, na watakuja kutoa majawabu na mapendekezo vipi tuende, nini tufanye, ili wote tuishi kwa salama. Shughuli zetu ziendelee, mambo yasiathirike. Tume ya pili, nimesikiliza pande zote. Nimesikiliza serikali upande wangu, nimewasikiliza na nyinyi. Sasa nikaunde tume neutral, tuangalie swala zima la kuhama Ngorongoro. Swala zima la kuhama Ngorongoro ni kaunde tume neutral ya watu wachache, waende kwa haraka walitizame swala watupe majibu. Samia Suluhu Hassan ni rais wa Tanzania, na sauti hiyo ni kutoka kituo cha Azam TV huko Dar es Salaam. Isanganiro. Naam, huyu ni yule muda mwafaka wa kusikiliza mwaliko wa taarifa hii ambaye ni Arendi Kumana, mkuu wa ofisi ya utafiti na maendeleo ya kimkakati katika ikulu ya rais wa jamhuri, ambaye anaeleza kwamba serikali ya Burundi inapanga kuandaa harambee kuanzia Disemba tarehe 5 hadi 6 mwezi huu. Tumusikilize, anahojiwa na mwenzetu Jean Dodier Irakoze. Alendi Kumana ni mkuu wa ofisi ya utafiti wa mikakati na maendeleo katika ofisi ya rais wa jamhuri ya Burundi. Salama na karibu katika studio zetu. Salama na asante sana kwa kutualika. Tarehe 5 Disemba, serikali ya Burundi itaendesha harambe ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ya nchi, yani nchi inayojitegemea mwaka 2040 na nchi tajiri ni mwaka 2060. Kwa nini Burundi inaandaa mkutano huu? Kwa hiyo tuko na tunahitaji kukusanya pesa ambayo itatutumikisha kusema hii vision ya Burundi ambayo rais ametutia mbele ione kuwezekana. Natuomba sasa tukusanye watu tofauti wanatusaidia kwa hiyo mambo ya development. Nasema kama wa donors tunao wa kawaida wa kila siku, nasema World Bank, IMF, UNDP na wengine, na tunatomba tena tuite wenye kujifanyia wa private sector wakuje nayo kwenye kuleta hizo pesa tunazo shida, kusema tutie hiyo vision kwenye to implement kama DC tumeomba na rais wetu. Dira hiyo haikufikiriwa leo. Ni zipi pingamizi muhimu zinazotishia utekelezaji wake kwa sasa? Cha kwanza nasema ni hii vision watu wanaikamata kwamba ni ya rais, lakini ya Burundi ni kama kwenye familia. Mtu anakuambia una mzazi, hakuna mwanachagua mzazi. Tunakuta mzazi yuko hapo anatupatia mwelekezo, tumepewa mwelekezo na rais, lakini huyo mwelekezo ni wa nchi ya sisi wote. Kipingamizi cha kwanza ni hicho, na tunaomba watu wakamate hiyo vision kama vision yao. Kipingamizi cha pili kinahusu na pesa. Kipesa, unajua kama hivi kuna vita tofauti kwenye nchi, wale walikuwa tunasaidizana nao kwa kusema tutie miradi, tu implement miradi tofauti, World Bank na wengine. Unakutana zile pesa zimepunguka juu pesa nyingi zimeenda kwenye hizo vita, nchi za Ukraine, nchi za Israel na zingine, na vingine vipingamizi duniani vinaonekana. Natuma sasa pesa zinakuwa ndogo, chukua tunikitumikishi. Natuomba sasa tutafutie fasi zingine, tuitishe private sector tuwaoneshe kitu ambayo wanaweza kuleta kama pesa. Diaspora yetu na pekee na hiyo ilete pesa tuongeze. Na ndo sababu kubwa imetuma huyu mkutano tuitishe hiyo tarehe 5 na tarehe 6 za Disemba. Kipingamizi cha tatu kinahusu na kitu cha corruption. Kuna corruption imeingia kwenye watu, inatuma hata pesa ambayo tunatoa kwenye OBR zinatumikishwa vibaya sana, haziendi kwa mahali zimepashwa kutumikishiwa. Hivyo ni vipingamizi, lakini kitu naweza kusema hii ni fariji watu tofauti wenye wanatusikia ni juu government ya Burundi. Kuna vitu tofauti kunafanya, kuna reform nyingi ziko zinafanya kusema pesa zitumikishwe vizuri. Tukisema moja kwa moja, kuna bajeti inayosubiriwa baada ya harambee hiyo, unaweza kutoa kiwango cha bajeti inayosubiriwa? Nimesema kwamba hii vision kama strategic plan haionyeshi pesa kadhaa tunazo shida, lakini tumetafuta kuitia kwenye national development plan ya miaka mitano kutoka 2023 2028. Tunaonesha vizuri pesa tunayo kwa hiyo miaka mitano. Hizo pesa tunazo shida zinaamba pesa bilioni 28 ya 28 kwa hiyo miaka mitano. Nikisema kwenye mwaka tuna shida bilioni 5.6, hiyo ni sarafu ya Burundi, yeah, ni USD, US dollar tunayo shida. Nafika na tukiangalia pesa kila mwaka OBR itaingiza, yeah, ofisi yetu ya mapato inaingiza kila mwaka. Hivi tukiangalia pesa tunazo kila mwaka tunaingiza zinaelekea pesa 2000 billion za marundi, tukiongezea pesa zinazoonekana kwa kuhusu au third national donor, nasema World Bank, kukiangalia kwa miaka mitano pesa zimesha ama pledges zimesha kuwa tunafika kwa 1.5 billion zipo. Sasa kwa hiyo mkutano tutaonesha pesa ambazo zinakosa. tunahitaji kuona zitatoka kwenye private sector, our traditional donor wetu, wala diaspora. Tutaonesha pesa ambayo tunazo shida, lakini tutakuja hivi sasa tunaonesha project. Mnategemea kupata mabadiliko baada ya harambee hiyo? Tunapaswa tupate mabadiliko, sababu tumeorganize hiyo harambee ni kwa jua tunapaswa tuoneshe kama kuna kitu kimebadilika. Pesa watu watapledge, tunapaswa tujue zitakuja lini, zitatumikishwa je, zitakuja zinakwenda kwenye sekta gani. Hiyo mabadiliko ndio tunapaswa tuoneshe. Alendi Kumana ni mkuu wa ofisi ya utafiti na mikakati na maendeleo ndani ya ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Burundi. Asante kwa kuitikia mwaliko wetu. Asante sana kwa kutualika. Naam, aliyekuwa akisikika ni Alendi Kumana, mkuu wa ofisi ya utafiti na maendeleo ya mikakati katika ikulu ya Rais wa Jamhuri, ambaye alikuwa anahojiana na mwenzetu Jean Dodie Irakoze. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafina Hakizimana ambaye anachukua usukani, na niwashukuru nyote mliokuwa mkinitega sikio. Langu jina ni Jamali Vianenge, na kumana sina la ziada. Kwa elini.